खाली करतियां दारू दियां बोतलां, खाली करतियां दारू दियां बोतलां, तू पी के अज टली हो गई। नाले नचदी सहेलियां दे नाल, नाले नचदी सहेलियां दे नाल, ते नच नच चली हो गई। खाली करतियां दारू दियां बोतलां, खाली करतियां दारू दियां बोतलां, तू पी के अज टली हो गई। खाली करतियां दारू दियां बोतलां, खाली करतियां दारू दियां बोतलां, तू पी के अज टली हो गई।